สวัสดีครับพี่น้องครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซู38นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูกับนิโคเดมัสตอนที่1ตอนย่อยก็คือแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับเราข้ามจากบทที่2นะครับเราก็ผ่านบทที่2ขึ้นมาถึงบทที่3บทที่3นี้มีข้อพระคัมภีร์ที่โด่งดังที่สุดในโลกข้อ1ก็คือยอห์นบทที่3ข้อ16นะครับก่อนที่เราจะไปถึงบทเรียนของเราในวันนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสท่องยอห์นบทที่3ข้อ16พร้อมๆกันนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์อาเมนพี่น้องครับหลายๆท่านก็รู้จักพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นอย่างดีแต่ก็หลายครั้งทีเดียวเราก็นานมาแล้วครับเรายังไม่ได้ท่องพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าที่ในเช้าวันนี้เราได้มีโอกาสท่องพร้อมกันครับในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นะครับเราจะเรียนถึงบทเรียน2บทเรียนใหญ่ๆด้วยกันนะครับตอนแรกก็คือเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าและตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการบังเกิดใหม่ครับทําให้เราทั้งหลายได้รู้ถึงแผนการแห่งความรอดซึ่งเป็นแผนการนิรันดร์เป็นแผนที่ลึกลับที่มารซาตานนั้นอ่านไม่ออกและเป็นแผนที่ไม่มีใครเคยเข้าใจเลยถ้าหากว่าพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยจำแดงกับพวกเราทั้งหลายและพระเยซูได้ทรงให้นิโคเดมัสซึ่งเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีความรู้สูงเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมเป็นคนที่มีสถานภาพดีได้เรียนรู้ถึงเคล็ดลับอันนี้ซึ่งเป็นแผนการนิรันดร์ลึกลับซับซ้อนที่ไม่มีใครเคยเข้าใจมาก่อนพี่น้องครับยอห์นบทที่3ข้อ16นั้นเป็นพระคัมภีร์ข้อแรกที่หลายท่านท่องได้ท่านรู้ไหมครับว่าเมื่อพระเยซูทรงสอนข้อนี้เป็นครั้งแรกนั้นพระเยซูทรงสอนให้กับนิโคเดมัสครับพูดกับนิโคเดมัสเป็นการส่วนตัวและในขณะนี้พระคัมภีร์ข้อนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่พระเยซูทรงสอนให้กับคนทั้งโลกบอกกับคนทั้งโลกเช่นเดียวกันการที่พระเยซูได้เปิดโอกาสให้นิโคเดมัสมาหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังทรงประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มและยอห์นก็ได้บันทึกถึงเหตุการณ์เหล่านี้และเรื่องราวต่างๆนี้เพราะเนื่องจากว่าเรื่องราวต่างๆนี้มีความสลักสำคัญมากหลังจากเทศกาลปัสกานะครับยอห์นซึ่งเป็นผู้บันทึกพระกิตติคุณเล่มเดียวที่เล่าถึงนิโคเดมัสครับจากยอห์นบทที่3นะครับเราจะได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับผมจะเล่าให้ฟังถึงบริบทเบื้องหลังนะครับเมื่อเราอ่านยอห์นบทที่3ข้อที่1ถึงข้อ21แล้วให้เราเห็นภาพของกลางคืนหลังจากเทศกาลปัสกาพระเยซูก็ยังคงประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับมีชายคนหนึ่งมาหาพระองค์ข้อที่1กล่าวว่าเขาคือนิโคเดมัสเป็นฟาริสีเป็นขุนนางคนหนึ่งของพวกยิวพวกฟาริสีนี้พี่น้องคงทราบดีนะครับเป็นผู้นำทางศาสนาของปาเลสไตน์และสภาเซนเฮดรินซึ่งเป็นสภาหรือสภาสูงสุดครับเป็นศาลปกครองเป็นสภาปกครองของคนยิวมีสมาชิก70คนสภานี้นะครับรับผิดชอบตัดสินคดีทางศาสนาภายใต้ระบอบการปกครองของโรมสภานี้ก็จะต้องมีวิวัฒนาการนะครับหรือพัฒนาการของมันไม่ว่าใครจะมาปกครองก็ตามนะครับจะเป็นมหาอำนาจจักรวรรดิไหนก็ตามสภานี้จะต้องรับพิจารณาและเพื่อที่จะปรับตัวเองปรับสังคมของคนยิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฟาริสีครับพวกเขาเนี่ยเป็นระดับชนชั้นปกครองเพราะฉะนั้นก็ปรับหลักข้อเชื่อของตัวเองปรับงานของตัวเองปรับวิสัยทัศน์ของตัวเองพันธกิจของตัวเองสภานี้เป็นสภาที่ค่อนข้างจะมี อิทธิพลนะครับมีความสำคัญของระบบการปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนั้นคนยิวนั้นก็ไม่สามารถแยกออกระหว่างรัฐกับศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเขาปกครองด้วยกฎของโมเสสและด้วยข้อบัญญัติต่างๆที่บัญญัติขึ้นมาภายหลังเพื่อที่จะเสริมกฎเหล่านี้ในฐานะฟาริสีนะครับนิโคเดมัสก็เป็นคนที่เคร่งศาสนาและใฝ่ใจปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างเคร่งครัดในข้อที่10กล่าวว่านิโคเดมัสนั้นเป็นอาจารย์คนหนึ่งด้วยหมายถึงเป็นครูคนหนึ่งด้วยครับ และจากในพระธรรมยอห์นบทที่19เราจะพบนิโคเดมัสนะครับอีกครั้งหนึ่งเราทราบเพิ่มเติมว่านิโคเดมัสนั้นแม้ว่าเขาจะเป็นฟาริสีนะครับแต่เขาก็ยังมีฐานะร่ำรวยจากข้อมูลเหล่านี้เองทำให้เรารู้ว่านิโคเดมัสนั้นเป็นคนสำคัญคนหนึ่งนะครับของพวกสภาแซนเฮดริงจึงต้องมาหาพระเยซูในเวลากลางคืนเขากลัวนะครับหรือเขาไม่กล้าที่จะมาหาตอนกลางวันเขากลัวคนเห็นครับนิโคเดมัสต้องการเวลาที่จะสนทนากับพระเยซูโดยไม่มีใครรบกวนด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับอย่างไรก็ตามครับนี่เป็นการคาดหมายของนักวิชาการทั้งหลายแต่ยอห์นไม่ได้บอกเหตุผลไว้แต่มีความเป็นไปได้ครับที่การที่พระเยซูได้เปิดโอกาสให้เขาได้พูดคุยนะครับในเวลากลางคืนก็เพื่อว่าเขาจะได้ซักถามและยอห์นนั้นได้ใช้1บทด้วยกันของเขานะครับ21ข้อเพื่อที่จะบันทึกสิ่งที่สำคัญมากเช่นนี้ดังนั้นครับในวันนี้เราอยู่ในตอนที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้านั่นคืออะไรครับให้เราสังเกตนะครับในนิโคเดมัสในข้อที่2นะครับของยอห์นบอกว่าพวกข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าหมายความว่ายังมีคนอื่นๆที่ยังสนใจเรื่องของพระเยซูสนใจคำสอนของพระเยซูสนใจมาลาคาหรือการปฏิบัติหรือการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าของพระเยซูและปฏิบัติมวลชนของพระเยซูและคนเหล่านั้นไม่ได้ต่อต้านพระองค์นะครับไม่ได้ต่อต้านพระองค์เหมือนกับสมาชิกส่วนใหญ่ของสภาแซนเฮดรินนิโคเดมัสก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ไม่ได้ต่อต้านพระองค์แต่เขาปรารถนาที่จะเห็นความจริงเห็นสัจธรรมและรับทราบถึงสิ่งที่พระเยซูกำลังสั่งสอนอยู่บางทีนิโคเดมัสก็เป็นตัวแทนนะครับหรือออกโรงแทนคนอื่นๆที่สนใจอยากจะทราบสิ่งที่พระเยซูสอนประการที่สองนะครับเราจะเห็นข้อสังเกตที่ว่านิโคเดมัสไม่ได้กล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์เหมือนกับฟิลิปหรือสาวกของพระองค์บางคนนิโคเดมัสไม่ได้เรียกพระเยซูว่าลูกแกะของพระเจ้าหรือพระไม่สปดกของพระเจ้าเหมือนกับยอห์นผู้ให้บัพติศมาแต่นิโคเดมัสได้เรียกพระเยซูว่าทรงเป็นครูที่มาจากพระเจ้าหรือว่าเป็นรับบีนะครับซึ่งแปลว่าอาจารย์หรือผู้ที่สอนพระวจนะของพระเจ้าสอนกฎเกณฑ์กฎบัญญัติของพระเจ้านั่นเองนิโคเดมัสทูลว่าพระเยซูมาจากพระเจ้าซึ่งเป็นลักษณะของผู้เผยพระวจนะครับเพราะฉะนั้นครูที่มาจากพระเจ้าก็จะมีสถานภาพของผู้เผยพระวจนะด้วยเหมือนกันฉะนั้นจึงเห็นชัดเจนนะครับว่านิโคเดมัสมิได้ยังมิได้ยอมรับความจริงว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่หลังจากนั้นนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่19เราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนม์และนิโคเดมัสก็มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะอัญเชิญพระศพของพระเยซูลงมาจากไม้กางเขนเรารู้ตรงนั้นครับว่านิโคเดมัสได้ทราบความจริงแล้วครับว่าพระเยซูเป็นใครนะครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของแผ่นดินของพระเจ้าสักทีหนึ่งนะครับแผ่นดินของพระเจ้านั้นมีไว้สำหรับผู้ที่บังเกิดใหม่เท่านั้นครับข้อที่3ครับเป็นข้อที่สำคัญมากพระเยซูบอกกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้อันนี้เป็นประการแรกนะครับแผ่นดินของพระเจ้ามีไว้สำหรับคนที่บังเกิดใหม่เท่านั้นพี่น้องครับความเชื่อสองอย่างของคริสเตียนที่สำคัญก็คือแผ่นดินของพระเจ้าและการบังเกิดใหม่แผ่นดินของพระเจ้านั้นข้อสังเกตประการที่สองก็คือประกอบด้วยบรรดาผู้เชื่อที่ได้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดอยู่รวมกันครับอยู่รวมกันที่ไหนที่นั่นกลายเป็นแผ่นดินของพระเจ้าเพราะฉะนั้นแผ่นดินของพระเจ้าในความหมายนี้จึงมีสองที่ด้วยกันนะครับก็คือที่แรกก็คืออยู่บนสวรรค์ครับก็คือเป็นที่ชุมนุมของผู้ที่เชื่อผู้ที่ไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่บังเกิดใหม่ในพระวิญญาณพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะแผ่นดินของพระเจ้านั้นอยู่บนสวรรค์ครับแต่นี่เป็นเหตุที่ทำให้พระเยซูคริสต์ได้ทรงชักจูงนะครับร้องหลายให้เข้าใจถึงแผ่นดินของพระเจ้าในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือแผ่นดินของพระเจ้าที่มาตั้งอยู่บนโลกนี้แผ่นดินของพระเจ้าที่มาตั้งอยู่ในโลกนี้นั้นหมายถึงอะไรครับ นี่เป็นข้อสังเกตประการที่3ครับหมายถึงการรวมตัวกันของผู้เชื่อซึ่งก็คือคริสตจักรนั่นเองพี่น้องครับในสมัยยุคของเรานี้เป็นยุคของคริสตจักรนับตั้งแต่ที่พระเยซูเสด็จมาครั้งแรกเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับพระเยซูได้ตั้งแผ่นดินของพระเจ้าที่อยู่ในโลกนี้และพระเยซูสอนให้เราอธิษฐานเผื่อแผ่นดินของพระเจ้าขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องครับแผ่นดินของพระเจ้าบนสวรรค์เป็นอย่างไรนะครับแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแผ่นดินของพระเจ้าในบนสวรรค์นั้นก็คือการชุมนุมหรือการรวมตัวของผู้เชื่อการรวมตัวของผู้เชื่อก็คืออะไรครับก็คือบรรพชนของเรานั่นเองที่ได้จากเราไปพี่น้องครับหากใครที่ได้สูญเสียผู้ที่รักซึ่งเขาอยู่ในความเชื่อเขาได้บังเกิดใหม่เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับในเวลานี้พวกเขาอยู่บนสวรรค์ครับวิญญาณของพวกเขากำลังสรรเสริญพระเจ้าอยู่กำลังรวมตัวกันอยู่กำลังมีการหนุนจิตชูใจกันอยู่กำลังมีสามัคคีธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันอยู่นี่คือสิ่งที่บังเกิดขึ้นบนแผ่นดินของพระเจ้าและชีวิตของทุกคนพวกนั้นนะครับบริสุทธิ์ไม่มีน้ำตาไม่มีการร้องไห้ไม่มีความทุกข์การค่ำควรอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้ก็คือคริสตจักรของพระองค์ก็เป็นการรวมตัวของผู้เชื่อเป็นการมีสามัคคีธรรมระหว่างผู้เชื่อกับองค์พระเยซูคริสต์และสามัคคีธรรมด้วยกันเองนี่คือสิ่งที่จำเป็นและสำคัญและจะต้องให้เกิดขึ้นในแผ่นดินของพระเจ้าที่ตั้งอยู่ในโลกนี้นั่นคือคริสตจักรครับในขณะเดียวกันครับคริสตจักรของพระเจ้าจะต้องบริสุทธิ์เหมือนกับแผ่นดินของพระเจ้าที่อยู่เบื้องบนแผ่นดินของพระเจ้าที่ตั้งอยู่ในโลกนี้นั้นจะต้องบริสุทธิ์เช่นเดียวกันกับ กับแผ่นดินของพระเจ้าที่ตั้งอยู่เบื้องบนแต่พี่น้องครับเพราะเหตุความบาปและร่างกายที่อ่อนแอของเราเพราะเหตุการล่อลวงการทดลองของมารซาตานที่อยู่ในโลกนี้ทำให้เรายากใช่ไหมครับที่จะดำรงตนอยู่ในความบริสุทธิ์แต่นี่คือบทเรียนของเราที่เราจะต้องพยายามพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าพึ่งพาฤทธิเดชอำนาจการเจิมที่มาจากพระเจ้าพึ่งพาฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะชำระเราที่จะช่วยเราให้เปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อที่เราจะเป็นแผ่นดินของพระเจ้าที่ตั้งอยู่บนโลกนี้จริงๆพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ให้สิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนั้นจะเกิดประโยชน์และเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านอาเมน